Եթերում ասպարես հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Լողը հարճակման 25-ամյակին ընդառաջ Շուշի շրջվարչակազմի ղեկավար Վլադիմիր Կասյանի հետ են զրուցել։ Պարոն Կասյան, 25 տարի առաջ 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ին հարչակվեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը։ Այդ ժամանակ Շուշիից հայեր արտաքսված էին Եղցահողի հին շենի, մեծ շենի, 10 վերստի բնակիչները բռնատեղահանված։ Շուշիի շրջանից մնացել էր միայն Քարինտակ գյուղը, որին թուրքազերու ատամը չէր կտրում։ 25 տարին քիչ ժամանակաշրջան է շրջանների եւ համայնքների ների ընդհանրապես պետության վերակազմման համար եւ կարելի ասել շատ ժամանակաշրջան։ 91 թվականի մայիսից արդեն տեղահանված էին Բելթաձորի ենթաշրջանի գողարակները։ Շրջանի տարածքում հայկական գյուղերից միակ մնացել էր Քարինտակ գյուղը։ Քարինտակի հերոսամարտի մասին այս ժողովուրդը տեղական ինչպիսի հունվարի 26-ին 1992 թվականին։ Այո, ինչպիսի հերոսամարտ մղեցին Քարինտակցիները եւ պահպանեցին իրենց գյուղությունը, բայց Բելթաձորի ենթաշրջանի տեղահանությունը բոլորի գիտեն, թե ինչ պայմաններում են տեղահանել ռուսական բանակը եւ թուրքական ոմանի միջոցով 14 տարեկանից մինչեւ 102 տարեկան տղամարդկաց հավաքեցին, անեցին իսկ երեխաներին ու կանանց տարան Գորիսի շրջանի տեղ գյուղն թափեցին։ 92 թվականի նույն օրը, եթե 91 թվականի մայիսի 17-ին տեղահանել են ժողովրդին, 92 թվականի մայիսի 17-ին ազատագրվեց Բերթաձորը, ազատագրվեց եւ սկսեց իր խաղաղության կենացնելը։ Մինչեւ այդ Շուշին ազատագրվեց։ Ահա մինչեւ այդ թուր առաջ ազատագրվեց Շուշին, մինչեւ շարժումը սկսել Շուշիում ապրում էր մոտ 3000 հայ բնակիչ, բայց արդեն այդ ժամանակ արդյունքում բոլորը տեղահանել էին Շուշիից, Ստեփանակերտ եւ տարբեր գվարակներ, հայ բնակչություն չկար Շուշիում։ Ազդագրման ժամանակ քաղաքը մոտ 80%-ով ավերվել էր։ Ազդագրումից հետո 92 թվականին նշանակվեց վարչակազմի ղեկավար Սիմյոն Համայեկովիչը եւ անցավ Շուշիի վերակազմման։ Այդ տարիներին Շուշիի վերակազմումը շատ դանդաղ էր գնում, հասկանալի պատճառով, որովհետեւ համապատասխան ֆինանսական միջոցներ չկային, հիմնականում քաղաքը ավերակներից մաքրման աշխատանքներ էին կատարվում եւ ենթակառուցվածքները կամաց-կամաց վերակազմում էին։ Այդ ժամանակ Շուշիի վերաբնակեցման ծրագիր նախատեսվեց, Ադրբեջանից տեղահանված, Բաքվից, Սումգայիթից, Մինգեչաուրից, տարբեր շրջաններից Ադրբեջանի մի մասը տեղափոխվեց Շուշիին, նաեւ Լեռնային Ղարաբաղ Հանրապետության որոշ շրջանից մանավանդ Մարտակերտից։ Այդ պես սկսվեց Շուշիի կյանքը կամաց-կամաց առաջընթանալ։ Երբ դու ապրում ես մի տեղ, շփվում ես ամեն օր, չես նկատում տարազարգացումը, տարափոփոխությունները չես նկատում, բայց կողքից մարդիկ, եթե տարիներով բացակայվում են, հետո գալիս են իրենց բնակավայրը, համայնքը, արդեն տվյալ համայնքի, տվյալ բնակավայրի փոփոխությունները զգում են։ Ինչպես դուք ասացիք, ազատագրումից հետո Բերթաքաղաքի վերականգնումը շատ դանդաղ էր ընթանում եւ սկզբնական շրջանի ոգևորությունը տեղի էր տալիս։ Ապրելու եւ աշխատելու պայմանների բացակայությունը Շուշիում հաստատված ոչ քիչ հայերի ստիպեց թողնել քաղաքը։ Հետագայում ստեղծվեց Շուշի վերածնունդ հիմնադրամը, Շուշի հիմնադրամը, որը կարծեմ միջև օրս էլ գործում է, սակայն էական փոփոխություններ տեղի չունեցան։ Ամեն ինչ փոխվեց Հայաստան համահայկական հիմնադրամի 2009 թվականի հեռուստամարաթոնից հետո։ Ինչ հաջողվեց անել։ Շուշիի ազդագրումից հետո իրոք բացվեցին մի քանի բարեգործական կազմակերպություններ, հասարակական, ինչպես նշեց Շուշիի վերածնունդ հիմնադրամը եւ տարբեր հիմնադրամներ, բայց կարելի ասել, որ այդ հիմնադրամները չգործեցին։ Բայց համահայկական հիմնադրամի միջոցներով որոշ գումար հավաքեց, ես կասի, որ Շուշի համար այդ գումարը բավարար չէր եւ արժանի չէր դա։ Ավելին էր արժանի։ Իհարկե, Սփյուռքի հայերը, մեր ժողովուրդը պիտի որ Շուշիի համար ավելին անեին։ Ես չեմ տարբերում Շուշին մնացած շրջաններից, բայց Շուշին ունում է որպես Շուշի, դա մեր ազգի հպարտությունն է։ Այդ գումարը, որ հավաքեց, արժանի չէր Շուշիին, բայց իհարկե որոշ ծրագրեր իրականացան Շուշիի Հիմնական խնդիրներից մեկը խմելու ջրի խնդիրն էր, որ այսօրվա դրությամբ կարելի ասել 70-80%-ով իրականացված է։ Ես կասեի, որ հիմնադրամից բացի Շուշիի զարգացման եւ ընդհանրապես Շուշիի վրա հիմնական ուշադրությունը դարձրվեց, երբ ներդրվեց մեր գործող նախագահ Բակո Սահակյանը 2007 թվականից հետո, եւ հիմնական այն փոփոխությունները, բարեկարգման աշխատանքները, որ ընթացածան տեղ ունեցավ 2007 թվականից հետո։ Մինչեւ 2007 թվականը ես չեմ ասում, որ կատարվել են, ահագին աշխատանքներ են կատարվել, բայց Երևանի, որը որ աչքերը զարնում, տեսանելին 2007-ից հետո։ Շուշին իհարկե արժանի էր, ինչպես դուք եք ասում, ավելի մեծ ուշադրության, եւ կարծեմ նույնիսկ խոսակցություններ են եղել մայրաքաղաքը տեղափոխել Շուշի, Շուշին դարձնել մշակութային մայրաքաղաք։ Վերջին տարիներին պետությունը մի շարք քայլեր է արել Շուշին բազմամարդ դարձնելու, Շուշիում կյանքը աշխուժացնելու նպատակով։ Որոշ հիմնարկներ տեղափոխվել են այստեղ, դեռ ծրագրեր կան։ Շուշին մինչև 2000-2001 թվականները բնակության աճը այնքան չէր, բայց 2007 թվականից հետո մանավանդ բնակության հավելի աճ գրանցվեց։ Իհարկե որոշակի ծրագրեր կան, Շուշին մայրաքաղաքը դարձնելու մասին խոսել դեռ վաղ է, որովհետև համապատասխան ենթակառուցվածքները մայրաքաղաք դարձնել համար Շուշիում այսօր չունենք, եթե կան էլ քիչ են, բայց աշխատանքներ են կատարվել նման նպատակների համար։ Մշակույթի նախարարությունը 4-րդ տարին է ինչ գործ ունի Շուշիում, ագրարային համալսարանի մասնաճյուղ, որը արդեն վերափոխվել է տեխնոլոգիական համալսարանի, գործ ունի Շուշիում, դա մեծ աշխուժություն եւ մեծ աջակցություն է։ Երիտասարդների թիվը մեծացավ։ Իհարկե այսօրվա դրությամբ ագրարային ու հերակայի հետ միասին ստացիոնարի հետ միասին 1200-ից ավելի ուսանող է սովորում։ Եվ Գեզնիկ Մոզյանի արհեստագործական ուսանան, որը ոչ թե միայն Շուշիին է պետք, այլ մեր պետությանն է պետք, որովհետեւ այսօրվա դրությամբ մենք բոլորս գիտենք, որ ամբողջ Ղարաբաղը իրավաբաններ են եւ տնտեսագետներ։ Արհեստավոր դժվար է գտնել, լավ արհեստավոր։ Ոչ մտիկ, ոչ լավ, այս տարի օրինակ 70 աշակերտ է, որ սովորում են այն։ Աշակերտները այսօրվա դրությամբ մեր Շուշիում աշխատում են, շինարարությունում աշխատում են, այսինքն զոհված են բնակարան, որը վերանորոգման ենթակա է, այդ երեխաների միջոցով ենք մենք գործը կազմակերպում։ Նման ծրագրերը Շուշիի համար շատ մեծ առաջխաղացում էր եւ ոչ թե միայն բնակության բնակավարում, այլ տնտեսության։ Միանգամից աճը դա Շուշիի զարգացման համար մեծ նշանակություն ունի։ Այսօր Շուշիում գործում է Ղարաբաղ կարպետի մասնաճյուղը, ուրիշ ինչ ձեռնարկություն։ Գործում է Ղարաբաղ կարպետի մասնաճյուղը, 40-ից ավելի շուշիցներ են աշխատում եւ ունեն Խաչիփուր մանր օբյեկտներ։ Մանր օբյեկտներ ունենք։ Եթե Շուշիում արդեն բնակչության թիվը սկսում է աճել, նաեւ պիտի ուշադրություն դարձվի բնակարանաշինությանը։ Վերջին տարիների ընթացքում ավերված բազմահարկ շինքերից արդեն 2-3-ը վերանորոգել ենք։ Վերանորոգել ենք տարբեր ծրագրերով, ասենք բազմաերեխատար զոհվածների ընտանիքներին, նման ընտանիքներին բավարարվել է։ Նման ծրագրեր ունենք եւ կշարունակվի։ Շուշիում նաեւ թանգարանների թիվն է ավելացել։ Խոսում ենք զբոսաշրջության զարգացման մասին, եւ զբոսաշրջության զարգացման հիմնական ընթացքը կարելի է համարել Շուշին քաղաքներից, ունենք նաեւ շատ տեսարժան վայրեր եւ շատ հնություններ, բայց Շուշին իր տեղն ունի, եւ պատմաերկրագիտական թանգարան ունենք, երկրպարվեստի թանգարան ունենք, գորգերի թանգարան ունենք, պատկերասրահ ունենք, երկրաբանական թանգարան ունենք, որ շատ հարուստ նմուշներ ունենք, եւ ունենք նաեւ տեսարժան վայրեր, ինչպես հյունոտն է, ինչպես ջդուրդուզն է, հենց նպաստում է եւ Շուշիում եւ Ղարաբաղի զբոսաշրջության զարգացմանը։ Զբոսաշրջիկներին երևի նոր շենքերով չէ զարմացնի, ինչ է արվում Շուշիի պատմական դիմագիծը պահպանելու համար։ Ինչը այսօր քաղաք այցելողին կարող է հիշեցնել 19-րդ դարի, 20-րդ դարասկզբի հայկական Շուշին։ Ռեալական ուսումնարանից մնացած պատերը միայն ափսոսանք ու կսկից են առաջացնում։ Պատերազմի հետևանքով այդ վիճակին չհասավ շենքը։ Միշտ նշում եմ, որ Շուշին ժամանակին եղել է բաց երկնքի տակ թանգարան, այսօրվա դրությամբ էլ պահպանում են որոշ շենքեր, որ մեր հայկական ճարտարապետությունն է ներկայացնում, ինչպես դուք նշեցիք, ռեալական ուսումնարանն է, շինարական հաշվարկներ կատարեցին 2000-2001 թվականին 4 միլիոն դոլար պիտի ձեր բերենք այդ շենքը պահպանելու համար, մինչև որ սել այդպես էլ չկարողացանք։ Հիմնադրամ բացվեց այն ժամանակ կառուցան նախարար պարոն Գրիգորյանի կողմից, ցավոք սրտի համապատասխան գումար չհավաքագրվեց, այդպես էլ շենքը մնաց, բայց դեռ այսօրվա իշխանությունների ծրագրերում կա այդ շենքը վերանորոգելու, երևի առաջիկա տարիների ընթացքում զբաղվեն։ Հին Շուշին պատկերացնելու, տեսնելու համար մենք ունենք Շուշիի բերդ։ Ամրոցը։ ամրոցը։ Շուշիի ամրոցը զբոսաշրջիկներից 99%-ով այցելում են այդ ամրոցը, նկարվում են այսօրվա դրությամբ դայռալական ուսման եւ մի քանի նման շենքեր ունի։ Եկեղեցիներից երկուսն են այսօր, Ղազանչեցոցը, կանաչ ժամը գործող եկեղեցի։ Եկեղեցիներից երկուսն է պահպանվել եւ վերանորոգվել, երկուսն էլ գործում են։ Քանի եկեղեցին էր գործում։ Ասում են, որ 7 եկեղեցի կա շենքը, որ այսօր մենք նստած ենք, եկեղեցիներից մեկը ինձ այստեղ է եղել, այս հրապարակում է եղել։ Մշակույթի երիտասարդության հարցերի նախարարությունը տեղակայված է Մարիամյան օրյորթաց վարժարանում, ողջունելի է, որ այդ շենքը այդ ձևով վերանորոգվել է մի քանի տարի առաջ, երբ Տիգրան Սարգսյանը վարչապետն էր Հայաստանի, այցելեց այդ շենքը, ծիծեռնակներն էին բույն դրել շենքի պատերին, իսկ այսօր այն գործուն գեղեցիկ շենք է։ Դառնանք գյուղերին, Քարին տակի վիճակն է միայն, որ մտահոգության տեղիք չի տալիս, մյուսներում բնակչության թիվը նվազ է, երիտասարդները քիչ են, շրջանի գյուղերի զարգացման ուղղությամբ արված քայլերը կարծես թե շոշափելի արդյունք չեն տալիս, ինքներդ հին շենից եք և շատ լավ գիտեք փոքր գյուղերի մեծ խնդիրները։ Ըստ ձեզ ինչպես կարելի է եղած հնարավորությունները ավելի արդյունավետ օգտագործել և ինչպես կարելի է գյուղերին երկրորդ շունչ հաղորդել։ Քարին տակը տարբերում եք Բերդաձորի ընդաշրջանի գյուղարակներից, բայց ես չեմ տարբերի, որովհետև այն հարմարությունը, այն ենթակառուցվածքները, որ այսօրվա դրությամբ գործում է Քարին տակում, շրջանի բոլոր գյուղերում համարյա թե գործում է։ Մի մանկապարտեզից բացի, մանկապարտեզն էլ չկա, որովհետև երեխաների թիվը շատ քիչ է։ Քարին տակը Շուշից մոտիկա է, օրվա ընթացքում 2-3 անգամ ավտոբուս գործում է։ Եվ երիտասարդությունը հիմնականում Քարին տակ երիտասարդությունը աշխատում են Շուշիում և Ստեփանակերտում։ Այ տայա գյուղը պահում, բայց մնացած գյուղարակներում աշխատատեղ պակաս լինելու պատճառով երիտասարդությունը գյուղերում չի կանգնում, տեղափոխում են քաղաքներ։ Նույնիսկ եթե կան համապատասխան ենթակառուցվածքներ, այսինքն մշտական ջուր կա այդ գյուղերում։ Ստեփանակերտում, ես Շուշի չեմ ասում, Ստեփանակերտում կենտրոնական փողոցների միան գազ կար, բնական գազ։ Մեր ենթաշրջանում բոլոր գյուղարակները գազ ունեին, խոսում 98-99 թվականներից։ Բոլոր գյուղարակներում դպրոցները կան վերանորոգված, ճանապարհի պրոբլեմ չկա, խմելու ջրի պրոբլեմ չկա, էլեկտրաֆիկացիայի պրոբլեմ չկա, ոչ մի պրոբլեմ, մշակույթ տների պրոբլեմ չկա, միայն աշխատանքի պրոբլեմ, միայն աշխատանքի, բացի մեր գյուղարակների հոգեբանությունը, բնակիչները, որ ասում են՝ մի հատ աշխատատեղ բացեք, գյուղում աշխատատեղ բացելը աբսուրդ է, գյուղում ապրողը առավոտ ժամը 6-ից մեջ է, իրիկուն ժամը 11-ը աշխատանքով բավարարված է, գյուղում ապրողը անասնապահությամբ պիտի զբաղվի, հողագործությամբ պիտի զբաղվի։ Ես հիշում եմ մեր գյուղարակներում ժամանակին 3,000-ից 4,000 խոշոր եղջարար անասուն էր մեր տարածքում, որը շրջապատված էին թուրքական գյուղարակներում, փոքր խոտահարքերով, փոքր վարելահողերով, այդքան անասուն էին պահում, բայց այսօրվա դրությամբ սա շրջակայքը ազատ է եւ գյուղում ընդամենը 172 խոշոր են պահում։ Երիտասարդությունը ուզում է, որ 2 օրվա ընթացքում հարուստանա, այնպիսի գործ, որ ձերքը գրպաններում պահի, բայց աշխատավարձ ստանալ։ Ընկերներ ունեմ գյուղարակներ, որ զրոյից սկսել են 96-97 թվականին, ընդամենը 2-3 գլուխ խոշոր անասունով սկսել են, այսօրվա դրությամբ մեծ հարստության դեր է։ Եվ Ստեփանակերտում են բնակարան գնել, եւ Շուշիում, եւ Երևանում, եւ մի ավտո են գնել, աշխատող աշխատում է։ Ապրիլի սկզբին ձեռնարկված ագրեսիան ինչ է փոխել շրջանի իմաստնավորի շրջկենտրոնի զարգացման ծրագրերում։ Ծրագրերը, որոնք որ տարի սկզբից նախատեսված, այսօրվա դրությամբ նույն ձևի շարունակում է, փոփոխություն չի։ Ինչ ծրագրեր նախատեսված ա եղել 16 թվականին, նույն ծրագրերը մի քիչ ուշացումով, ասիկ 1-2 ամիս ուշացումով իրականացվել։ Դուք նախկին ազատամարտիկ եք, ո՞ր ճակատում է համատաբար դյուրին աշխատել, ռազմական թե տնտեսական։ Երբ որ ինձ 94 թվականին Փոչարյանը կանչեց, որ նշանակե վարչակազմի ղեկավար, ես հրաժարվեցի, ասացի, ես երիտասարդ տղա եմ, շրջանը ղեկավարելը ինձ համար դժվար կլինի, 94 թվականին օգոստոսն է։ Փոչարյանը նշեց, որ գիտես, պատերազմ արդեն վերջացած է, հիմա մենք պիտի տեղափոխվենք տնտեսական դաշտ։ Եվ ես էլ հաստատ համոզված եմ, որ դու կարողացել ես այդ 230 կոգմարտակի զինվորների ղեկավար, ես այդ փոքր շրջանը 100% դու ղեկավարելու ես։ Այդպես էլ ես նշանակեց։ Կարելի ասել, երկուսն էլ դժվար է, եւ այնտեղ, եւ այստեղ երկու տեղն էլ դժվար է, միայն թե ձգտում ունենաս եւ ուժ ունենաս աշխատես։ Շրջանում լղը հրճակման 25-րդ տարի դարձի տոնակատարությունները երբ են մեկնարկելու եւ ինչ է նախատեսված։ Միջոցառումներն արդեն սկսված է հունիս ամսից։ Հունիսի 1-ից սկսված են տարբեր սպորտային մրցումներ, տարբեր միջոցառումներ մշակութային, բայց այն հիմնական կորիզը, ինչպես ասում են, արդեն սեպտեմբերի 1, 2, 3 մեծ ծրագիր ունեք կազմած, ծրագիրի համաձայն միջոցառումները ընթանում են։ Ուզեի նշել, որ մեր ազգը շատ հետաքրքիր ազգ է, երևի աշխարհում մեր ազգի նման հատուկենտ ազգ կարող է լինել։ Խաղաղ ժամանակ կարող եք մեկ միսի ձեղանալ, ծրվել ամբողջ աշխարհով մեկ, բայց հանկարծ եթե տանգա սպասվում, բոլորը արդեն համախմբում են, բոլորը միանում, բոլորը գալիս, նույն ձևը եղավ նաև ապրելին։ Հայացած եմ մեր երիտասարդությամբ, ես Ստեփանակերտ ազատամարտիկների միության նախագահն եմ, երբ որ ազատամարտիկները հավաքագրում էին կողարկելու օգնելու մեր երիտասարդ տղաներին, ապրիլի 2-ին, 3-ին, այնպիսի հերթեր, որ չէինք հասնում, մարտիկայի որ ծանոթ էին մանգալիս, որ հերթագրվեն, դա ինձ համար շատ մեծ հպարտություն է։ Ես օրինակ եմ բերում քարոռիա պատերազմը, բայց նման ձևի, նման ոգով նաև մենք կազմեցինք 94, 93, 92 թվականին։ Այդ տարիների ընթացքում մեր ժողովուրդը, մեր ազգը համախմբվեց եւ արդյունքը այսօրվա դրությամբ տեսանելի է, ինչպեսի արդյունքի հասանք։ Եվ ապրիլի քարոռիա պատերազմը դրա կրկնապատիկը ցույց տվեց, որ մեր ազգը ոչ թե միայն 20 տարի առաջ ինձ հիմա էլ պատրաստ է համախմբվելու, ոչ թե միայն ապրիլյան, այլ եթե նման դեպքեր լինի, ես հաստատ համոզված եմ, որ մեր համախմբվածությունը ավելի բարձր կլինի։ Արցախցին միշտ էլ պատրաստ է պաշտպանելու իր անկախությունը, իր ազատությունը, իր պետականությունը։ Արցախցին պարտավոր է, ցանկացած արցախցի պարտավոր է պահպանել իր անկախությունը եւ իր հողը, իր ջուրը։ Ավարտվեց ասպարեզ հաղորդաշարի հերթական 2016 թվականի օգոստոսի 5-ի թողարկումը։ Հիշեցնեմ, Շուշի շրջվարչակազմի ղեկավար Վլադիմիր Կասյանի հետ ենք զրուցել։